Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Det er små hop på sted i disse dage for aktierne. Enkelte selskaber stikker selvfølgelig ud, men på indeksniveau, der er det som om, vi venter på et eller andet, der kan tegne en klar retning for os, inden at børshandlerne skal lukke bøgerne for 2023. Vores bog, den er lige blevet åbnet her til 55 minutters finansdebat. Den tager jeg sammen med dig, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Capital. Vi skal også ringe til Mads Christiansen. Han er med på en telefon i anden halvdel af udsendelsen. Og så stikker vi også en telefonlinje afsted til Frank Hvid fra Early Bird Research and Education. Vi skal lige kigge lidt på tysk økonomi og de nye rekorder, der er blevet sat i aktieindekset dernede. Michael Friis, lad os starte med det danske aktieindeks. Hvad sker der derude i dag? Ja, men sådan var det, du kaldte det en dans på stedet, ikke? Så det, er lige, det svinger lige omkring plus 0,2%, og det er også det, vi generelt ser ud i Europa. Har set over Asien i nat, og USA ligger jo også lidt positivt, hvor vi jo lå til en negativ åbning i går, ikke? Men vi må jo bare ligesom sige, at hele november har vi jo købt en eneste ting, og lige nu, jamen, tror ING, du ved, de tænkte i går, eller for to dage siden, den hollandske storbank, Ja. Der er nogen, der siger 6 rentesænkninger til den amerikanske centralbank næste år, så må vi sige 7. Da vi skal jo ligge øverst, ikke? Altså, du ved, det er one way. Okay. Det var et one way. Du så ved, får man taletid. Nej, men det er mere det her med, at du ved, det er jo så tydeligt en handel, vi handler på, og renter skal ned i 2024, kraftigt ned, og det kommer før end senere. Og det er jo også det, som den seneste handel, ikke? Og hvad fik vi i går? Jamen, vi fik de her JOLTS, de her arbejdsmarkedsdata, ikke? Som jo igen viser 1,34, altså mellem jobåbnings og det, der mangler, det laveste tal nogensinde. Så igen, vi har haft halvanden måned med Goldilocks-tal på, at inflationen er på vej ned, og vi laver en blød landing. Altså, der er ikke været en nøgletal, der er ramt forbi. Så det er fuldstændig i orden, markedet gør det her. Og vi sidder jo selvfølgelig og venter på, om der er et eller andet, der vender det rundt. Så Goldilocks, altså som vi talte om. Ja, men Goldilocks, det er det her tilpas blød. Ja. Altså tilpas blød. Ikke for varmt, ikke for koldt. Ikke for varmt, ikke for koldt. Altså ikke for varmt på grund af inflationen, og ikke for koldt, fordi vi skal jo nødigt også begynde at prise en recession ind i næste år. Og vi har virkelig haft halvanden måned, bare med de her tal. Små tegn, men jo sammenholdt med, at vi selvfølgelig var formodentligt, at nok næste år skulle vi til at stoppe op, og muligvis se en rentesænkning, jamen så har det jo feedet en voldsom handel ind, ikke? Og derfor har vi jo også fået rekordernes november, ikke? Altså med en 60-40 portefølje op 12%, så du fik jo både på rentesiden, obligationsejerne fik i poser og sæk, aktieejerne. Og der er ikke noget unormalt i det her, fordi tallene har, altså jeg prøver at huske tilbage i november, der har ikke været et tal, som ikke pegede i den rigtige retning, vel? Altså, du ved, og det er jo klart, at så løber alle handler den vej. Og det er jo bare for at sige, i går, endnu et, der har ikke været noget, der har brudt den her. Og så fik vi jo endda snabel, en af høne, altså dem, der er sådan lidt, du ved, vi skal æderømme og holde de her renter høje længe, ikke? Altså, du ved, vi skal endda måske hæve dem, ikke? Hvor alle jo nu forventer, at de skal sænkes. Vi var faktisk ude og tale lidt den vej, ikke? Altså, den her økonomiske nedtur, eller hvad man kan sige, det er i Europa, altså de her store problemer, som vi også ser ud af fabriksordrene i Tyskland i dag. Altså, du ved, vi er virkelig i et slæbegear om, ikke, hvis vi ikke er i en recession i Europa lige nu, ikke? Skal ECB ikke reagere på det der, ikke? Og der fik vi igen taler, der pegede i den rigtige retning, ikke? Og fik vendt strømmen rundt, ikke? Men altså, vi har købt på hele det her i november. Vi kan godt fortsætte med at købe på det, så længe vi får tallene, men vi kan ikke blive ved med at købe med samme kraft hver dag, at vi bliver bekræftet i et eller andet, vi har købt ind i. Og alle prøver jo nu at se, er der et eller andet, du ved, der bryder den her stemning, ikke? Og i dag, hvis vi ligesom kigger på det danske marked, hvad ligger i toppen? Nogle af dem, jeg vil kalde de mere rentefølsomme aktier, du ved, de her og lidt mere høj beta-aktier, ikke? Som Genmap, GN og så videre, ikke? Og hvad ligger lidt i bunden? Jamen, der er jo en historie ude på Carlsberg. Altså, så der, vi behøver ikke at være i tvivl om, hvad der bliver købt. Vi gider ikke engang have blød landing, fordi det har bare været sådan en, det har bare været det, der hedder en mellemtone i musik, ikke? Altså, det har bare været der hele tiden, ikke? Den har vi ikke pillet ved. Men vi har pillet ved de her renteforventninger, ikke? Og nu er der 90% sandsynlighed indregnet for, at ECB rykker foran. Altså, den europæiske centralbank rykker foran den amerikanske centralbank og sænker i første kvartal, og jeg tror 75% sandsynlighed for, at den amerikanske centralbank gør det her. Og det er vel at mærke, mens vi stadigvæk tror på, at den her flyvemaskine ikke skal ned og røre jorden, at vi stadigvæk blander blødt. Det vil sige, at inflationen kommer bare ned helt naturligt. Du ved, transitory. Vi griner af Fed, men du ved, det er faktisk den tese. Han manglede bare lige længden, ikke? Ja. Altså, du ved, transitory, det var midlertidigt. Det var bare midlertidigt, ikke? Og det er sådan set det aktiemarked, jeg køber lige nu, og den får bare dataen lige nu. Ja, hvis man ikke lige kan huske, hvad det var, så var det jo altså Jerome Powell, den amerikanske centralbank, der i lang tid snakkede om, at inflationen var transitory, altså forbigående, og det tolkede vi jo som, at den sådan ret hurtigt skulle være væk, og så har vi stået og grinet det 100.000 gange, fordi at nu er inflationen altså været vedvarende i ganske lang tid, men som du siger, måske fik de ret, og så kan det godt være, at det der transitory så skulle strækkes længere ud, end vi havde regnet med. Ej, selvfølgelig. Altså fik de ikke ret, men du ved, jeg joker lidt, men det er for, at hvis man er aktieinvestor, skal man forstå lidt alvoren i den joke, vi står og laver her, fordi det er jo det eneste scenarie nu, ikke? Altså den bløde landing, samtidig med inflationen kommer ned, og renterne kommer ned, ikke? Altså det er det, der bliver priset ganske kraftigt ind i aktiemarkedet lige nu. Vi har dataene fuldstændig til at støtte os på det, men vi må se, om de fortsætter de her data til ind i det. Og vi har allerede købt os massivt ind i det. Så derfor er det ret væsentligt, ikke? Og derfor er fredagens jobtal bliver rigtig væsentligt. ADP i dag bliver væsentligt. Inflationstallet næste uge, og så selvfølgelig centralbankmødet. Og ikke, at de skal hæve eller sænke eller noget som helst, men han må jo simpelthen ikke træde ved siden af Powell. Altså, du ved, han må jo ikke ødelægge vores opfattelse af, at sådan kan det godt være. Vi ved godt, at han ikke må sige det. Han skal overhovedet ikke nævne det. Han skal overhovedet ikke lade markedet tro det. Han må ikke nævne noget om, at du ved, der er snart rentesænkninger på vej i 2024. Men vi må ikke blive ødelagt fuldstændig i troen på, at dataene peger i den retning, og vi bare kan ignorere ham. Altså, det kommer til at dissekere hvert eneste ord, der kommer ud af hans mund. Nej, dem bliver vildt. Okay. Men i går, der dissekerede vi altså også, hvad der kom ud af, som du sagde, Isabel Schnabels mund. Hun sagde altså, at det var bemærkelsesværdigt, det fald, vi havde set i europæisk inflation. Og som du tidligere nævnte, Michael, så er hun jo normalt det, vi kalder en høg, altså en, der virkelig strammer penge politikken, men markedet tolkede det i hvert fald som, at hun tog yderligere renteforhøjelser af bordet. Inflationen i Europa er som bekendt 2,4%. Det var den i november. Core-inflationen 3,6. Så det er vel også ganske fornuftigt, at markedet priser det ind? Jamen, altså, lige nu på dataene, altså, du skal jo stå sådan lidt ude og sige, du ved, du kender ham, den irriterende der siger, så 2,5, nu tror jeg festen, den slutter, ikke? Altså, skal vi lige prøve at kigge på det? Løninflationen er stadigvæk høj. Det, der er kommet ned, det er nogle af de midlertidige faktorer, som kommer ned, som leveler sig ud, så løninflationen i et tæt arbejdsmarked. Er I nu helt sikre på, at det er så simpelt at få inflationen helt ned på den der glidebane, ned mod de to, ikke, som de gerne vil have, ikke? Så det er jo den ene faktor. Den anden faktor er jo, i ECB for eksempel, det er jo, at de har nogle strukturelle issues, ikke? Vi skal have udstedet meget gæld, ikke? Altså, du ved, så det kan jo pumpe renten opad, ikke? Hvordan håndterer man det? Og så er det jo simpelthen det her med, lige pludselig regner vi med, at ECB bare det her vidunderlige organ, der går ud og kigger godt på de økonomiske tal og bliver enige om, det vi skulle have lidt gang i væksten igen, det er det, der skulle nok brug for. Altså at reagere hurtigt. Jamen hvis det er historikken for ECB at reagere hurtigt, så ved jeg ikke, så har jeg læst de forkerte historiebøger. Så du ved, vi kan sagtens stå her over i hjørnet, men de får ikke taletid, de her over i hjørnet, før der kommer et eller andet tal, der er lidt for stærkt, lidt forkert, og et af de væsentlige tal, og derfor er jobrapporten jo rigtig, rigtig væsentlig fredag. Så vi går altså ind i sådan 5-7 ret vigtige dage her? Ja, det synes jeg egentlig, ikke? Altså du ved, lige nu der ligger det jo bare til et okay december, ikke et Santa Claus rally, det fik vi i november, ikke? Han kom tidligt med julegaverne i år, ikke? Vi har fået positioneret for meget, altså den ekstreme positionering, du ved, som hvor man tager bettet på noget er ved at ske og kan følge det, ikke, som man nogle gange ser, når du ved, mellem jul og ind i januar, dem tror jeg, vi har taget i november, ikke, men der er ikke noget frygt, så, altså, som aktieejer så længe, at du ved, at der ikke er et eller andet, der forstyrrer det her billede fuldstændig. Ja, kun en tobe frygter ikke aktier. Men altså, det er jo det her, som du siger, der er jo grund til, at vi gør det, som vi handler lige nu, at vi er relativt optimistiske, ikke? Fordi hvis renter skal markant ned næste år, så kan det jo modsvare, at vi nok ser en lille økonomisk afmatning, men jo ikke en kæmpe stor. Så hvis det bliver billedet, jamen, så er der jo grund til at eje aktier ind i 2024. Spørgsmålet er jo, om vi har ret i, at det skal være så ekstremt, og der er BlackRock jo ude at pushe på, ikke? Og jeg bruger jo mest den her at sige, hvorfor gør vi det her? Jamen, det er jo man kan måle det, der er 15 gange, hvor fedt de stoppede. Og så kan man jo måle afkasten 6 og 12 måneder efter, de stoppede op, ikke? Og hvornår den næste rentesænkning så kommer, ikke? Og der er enormt stærke afkast de der 12 måneder efter. Ikke? Og det betyder faktisk ikke noget, om det er 150 dage eller 200 dage efter, hvis man ligesom kigger på dataene, hvornår lige den her rentesænkning kommer. Så du ved, historikken fortæller os, at det vi skulle lave i november og fortsætte med at gøre, så længe det er den retning, vi er, det er rigtigt. Således fik vi altså åbnet Millionærklubben her på en onsdag, hvor jeg har Michael Friis Jørgensen med i studiet om lidt. Så skal vi også have Frank Hvid med på telefonen, og hvis du har spørgsmål eller kommentar til programmet, så er du som altid velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Tyske DAX, det toneangivende indeks, satte kursrekord i går og har således leveret omkring 18% til investorerne i år. Så man kunne måske få den tanke, at det skyldes en bulrende af fremadstormende tysk økonomi, men er det virkelig tilfældet? Ja, vi tjekker lige temperaturen på det store land syd for grænsen, og det gør vi sammen med dig, Frank Hvid. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Økonom og stifter af Early Bird Research og Education, Frank. Der var en gang, hvor vi betragtede Tyskland som Europas måske væsentligste vækstlokomotiv, men nu er der vel knap så meget damp tilbage på kedlerne. Hvordan vil du beskrive tilstanden i tysk økonomi lige nu? Ja, det er du fuldstændig ret i. Det har været en stærk lokomotiv, og lige nu, der tror jeg, de fleste økonomer bruger om tysk økonomi, det er stagnation. Væksten i år ventes at blive negativ for hele året. Minus 0,3, siger EU-kommissionen og de fleste store banker. Så tysk økonomi er gået i stå og har udviklet sig svagere end de fleste andre europæiske økonomier efter coronakrisen her. Og Frank, kan vi sådan se tilbage i tallene og komme med en grund til, hvorfor det er gået så grueligt galt for Tyskland? Ja, det kan vi godt. De er blevet ramt, kan man sige, på flere områder. At det store lokomotiv i Tyskland, og også det store lokomotiv i Europa i mange år, har jo været den tyske industri. Og den er blevet ramt af Ruslands invasion af Ukraine og hele den konflikt. Der er også mere geopolitiske ballade mellem Vesten og Kina, og det har også ramt noget af deres eksport. Og så har deres bilindustri jo haft problemer i en del år, som de så heldigvis ser ud, som om de måske er ved at komme ud på den anden side af. Byggesektoren lige nu har det meget, meget svært i Tyskland, også fordi renterne er steget, priserne er pænt høje. Så nogle af de ting, og så er der selvfølgelig hele inflationsjobbet, som gjorde, at de tyske lønmodtagers reallønninger er gået markant tilbage. Det har ramt forbruget. Mm. Så det er sådan over en bred palette af, de har haft krise i industrisektoren, deres eksport er blevet ramt, og deres forbrugere har haft det hårdt, og så byggesektoren oveni. Så det er noget af en cocktail. Ja, det kan jeg forstå. Og så ser vi altså også i dag makroøkonomiske nøgletal. Fabriksordrer, der faldt 3,7% i oktober, så vidt jeg kunne se, der var forventet, at det skulle ligge sådan nogenlunde flat. Hvor overraskende til den negative side er det, Frank Hvid? Ja, det er nogle skidte tal, men måned for måned, så nogle af de tal fra Tyskland, de kan altså svinge rigtig, rigtig meget, og så bliver det revideret. Så vi skal altid være lige lidt på pas med at fokusere for meget på et enkelt tal, men hvis man lige skal kigge på det, så er det i hvert fald en skidt start på fjerde kvartal, for det var oktobertallet, der kom her. Ikke? Og jeg tror, at eksportordreindgangen, den var minus 8, det vil sige, at deres eksport er også startet fjerde kvartal forholdsvis svagt. Så fjerde kvartal ser også ud, som om, at det bliver sløjt. Men det har de fleste økonomer også regnet med. Mm. Og man regner også først med, at der begynder at være lidt bedring, når vi kommer ind til foråret og sommeren. Så det store spørgsmål er vel egentlig også, hvad gør de ved det dernede i Tyskland? Altså er der nogen sådan gode løsningsforslag på politisk niveau, eller hvad gør de egentlig? Ja, altså de prøver forskellige ting. De prøver blandt andet ligesom at revitalisere deres industri og kigge på, jamen har vi været for meget i nogle af de gamle industrier, og kan vi gøre noget for eksempel med at accelerere digitalisering, så vi kan få mere vækst i den del af økonomien. Jeg tror, de fleste af os, der har rejst i Tyskland, ved godt, at det er noget tilbagestående med digitalisering i forhold til især Danmark. Så det er en af de områder, hele den grønne omstilling, det er nogle af de ting, de prøver på. Og så er der selvfølgelig hele energisektoren, som de prøver at gøre noget ved, men hvor de i hvert fald indtil videre har havnet nogle løsninger, som kun har gjort det dyre for tysk industri. Og det har gjort, at en masse arbejdspladser faktisk er flyttet ud af landet, fordi energi faktisk er forholdsvis dyrt i Tyskland. Vi ser nogle af de store kemikoncerner, de har flyttet produktion til USA. Ja, nogle af dem har kun flyttet produktionen til Belgien, fordi det er billigere. Men det har altså ramt den, så det er noget af de ting, de kigger på os. Det er, hvordan kan vi få energipriserne længere ned i Tyskland i forhold til vores konkurrenter. Okay. Men jeg synes også, at jeg hører, at Christian Lindner, finansministeren, er ude at tale om besparelser og smalhals på menuen, Frank. Sådan, altså, overordnet set, er de så ved at føre en ekspansiv eller restriktiv finanspolitik? Det kan jeg ikke lige overskue. Kan du? Ej, Tyskland er lidt anderledes end de fleste andre lande. Lige for tiden, så står statskasserne forholdsvis åbne i rigtig mange lande. Og pengene fosser ud. Der er de lidt mere... De har også et stort underskud, penge stort underskud i Tyskland, men deres finansminister siger, at vi skal lige have lidt mere styr på de her finanser. De har jo også nogle regler, som er lidt strammere end i mange andre lande, med hensyn til, hvor lempelig deres finanspolitik vil være. Så det er mere stramt, og det er mindre lempeligt, end det er i andre lande. Så de har heller ikke den affald tilbage på, kan man sige, som andre lande. For eksempel Italien, som lige nu åbner statskassen på hvid gab. Det gør det ikke helt så meget i Tyskland. Men giver det mening at føre sådan en relativ stram finanspolitik, når nu økonomien ser ud til at være gået i bakke? Ja? Nej, det gør det faktisk ikke. Og man kan også sige, at Lindner, en af hans... Han skal finde 17 milliarder euro, cirka 100 milliarder danske kroner. Det er det, der nogenlunde mangler i kassen. Og man kan sige, at hans idé til det er blandt andet at skrue ned for noget hjælp til ulande. Og så er det at stramme op over for arbejdsløse og for hurtigt de arbejdsløse i beskæftigelse. Og lige nu kan vi se, at jobmarkedet i Tyskland er ved at vende fra at være meget, meget positivt, til at der bliver altså flere arbejdsløse nu. Så det kunne godt gå hen og blive lidt bøvlet for ham at finde penge der. Franke, vi har stået her i studiet, inden du kom på og talte om, hvorvidt at der er rentelempelser på vej fra ECB. Mm. Lad os lige sådan komme omkring det med dig også, fordi at, nu kan vi høre, at det går ikke specielt godt i Tyskland, og det er vel vand på den mølle, at renterne skal længere ned i Europa-fællesskabet. Hvad tænker du om det? Ja, helt sikkert. Og der er ingen tvivl om, at der er sket en ændring bare de sidste 24 timer i sådan en opfattelse af, hvor har vi ECB og de korte renter. Vi havde jo Isabel Schnabel, tysk medlem af ECB, og en af de mest biske, hvis man skal sige det sådan, som var ude i går i et interview i Reuters og sige, jamen det der med, at vi har truet med, at vi skal have renterne endnu højere op, for at være sikre på, at vi får inflationen til at falde til ro, det skal vi tage væk. Og det fortolkede markedet jo lige med det samme som, at yes, den er god nok, hvad vi har sagt hele tiden, fordi markederne, obligationsmarkederne, er løbet lidt i forvejen, og har sagt et stykke tid, jamen vi tror, at ECB de kommer til at sænke renterne næste år. Det har hun afvist så sent som for en måned siden, hvor hun ude med en forholdsvis bisk artikel omkring, at der er ret store lønstigninger i Europa. Hun er så vendt rundt nu og siger, jeg må indrømme, de sidste tre gange, der er kommet inflationstal de sidste tre måneder, de har været markant lavere end det, jeg har ventet, og ECB venter. Mm. Så derfor bliver jeg også nødt til at ændre min holdning. Det var det, hun sagde, og kom med sådan et berømt citat fra John Maynard Keynes om, at når fakta ændrer sig, så ændrer jeg også min holdning. Og det har man stor overraskelse, fordi hun har været den mest biske blandt dem fra ECB, så man har ikke lige ventet, at det skulle komme fra hendes side. men sådan 4-5 rentenedsættelser i 2024, eller sådan fra 2024 af, er det realistisk, Frank Hvid? Ja, det er det markedet priser lige nu, og der tror jeg, der er en del, der synes, at nu er obligationsmarkedet måske ved at lige at køre en spids for langt i jubel over, hvor lave og hvor hurtigt renterne kan komme ned igen. Så nogle af de dygtigste økonomer, jeg kender, som er gode til at dække ECB og europæisk økonomi, de siger også, vi tror, at de kommer måske i gang med at sænke renterne til sommer, og ikke allerede her i marts og april, som markedet nu er ved at prise ind. Og så tror vi ikke, der kommer så mange, som man regner med lige nu, fordi de stadig er bekymrede for, om inflationen kan vende tilbage. Mm. Og der må man også sige, at når markederne stiger så kraftigt i de her måneder her, efter at både Fed og ECB har sagt, at vi er nok på hold nu, og så er aktiemarkedet drønet i vejret, og renterne er drønet ned, så ved man godt, hvad det får af betydning for boligmarkedet. Man ved også godt, hvad det får betydning for privatforbrug og investeringer. Det kan sætte mere gang i økonomien igen, og inflationen er lige kommet ned. Og jobmarkedet er stadig meget stramme, så jeg tror stadigvæk, at en del af centralbankerne, både i USA og Europa, de er lidt bekymrede for, om finansmarkedet jubler lidt for hurtigt over det her. Det sagde Schnabel faktisk også i går, hvis man læser det der interview nøje med Reuters, og det tror jeg nogen, der har glemt, at hun siger så også, ja, der er stadig grænser for, at man skal regne med, at der kommer rentesænkninger. Mm. Michael Friis Jørgensen, lad os lige inddrage dig i debatten her, ja, i forhold til aktiemarkedet. Altså tyske DAX, som så slog nye all-time high-rekorder i går. Altså, giver det mening på baggrund af, hvordan det egentlig går i Tyskland? Nej, men vi skal også lige huske på, at der er to elementer, ikke, i et aktiemarked. Ikke? Hvordan er prissætningen gående ind? Ikke? Og de var jo relativt billige. Altså, lad os bare slå det fast. Vi kan altid diskutere vækstperspektiver osv., jeg synes måske, det var nogenlunde prissat, ikke? Men de var jo relativt billige, så det er jo det ene element, man ligesom skal forklare. Og så er rentefaktoren jo en enorm magtfuld faktor. Og vi kan jo sagtens stå her og sige, ikke? At du ved, at pas nu lige på, ikke? Men dataene peger i den retning, ikke? Folk vender rundt, ikke? Og nu vendte hun rundt til, du ved, at jeg skal ikke længere hæve, nu skal jeg være flad, ikke? Men der vil markedet jo bare sige, jamen så vent om 2 måneder, så er det, du siger, nå ja, jeg skal sænke, fordi at du ved, altså, om vi løber foran, og det får vi jo ikke noget svar på. Så kan vi forklare den her 18% stigning med de fundamentale forhold i tysk økonomi? Nej, vi skal også huske på, at vi har med globale selskaber at gøre. Problemet er, at de er eksponeret mod Kina. Så jeg tror primært, at vi skal se det som renterne, og at de var billiggående ind, uden at du skal tro, at der er kommet en eller anden form for styrke, ikke? Fordi du kan jo selv prøve at slå de der 40 selskaber op, ikke? Altså det er, du ved, det var sikkert godt at være der i 80'erne, ikke? Men 90'erne, der begyndte det nok at være det forkerte sted, ikke? Og 2000 og 2010, der virker de ikke til at være det rigtige sted, hvis man ligesom kigger aktierne ud fra, hvad det er, der skal vokse ud i fremtiden. Så under de der forklaringer, nej, men billig ind og renter, der er rigtig, rigtig væsentligt. Og vi er jo fuldstændig enige med de økonomer, det er vores makroøkonomer også. Han begynder nærmest at blive sur nu, han tænker, hvad fanden kan markedet tænke, at de skal sænke renterne til mig? Nej, men se lige på historikken i ECB, ikke? Altså, du ved, så du ved, og de der strukturelle problemer. Nu siger det, at han skal finde 19 milliarder, men Tyskland står jo igen og skal udstede rigtig meget gæld, ikke? Altså, du ved, så er markedet kommet for langt foran, ja, er det nu, det skal reagere og finde ud af det? Det tvivler jeg egentlig på. Så du tænker måske, at de her niveauer trods alt er holdbare? Ja, i et vist stykke tid, ja. Okay. Hvad tænker du, Frank Hvid? Tør du spå om det tyske DAX-indeks? Jeg ved godt, det er ikke sådan lige at dit gebet måske at tale aktier på den måde, men altså, er det holdbare niveauer, vi befinder os på aktieindeks? Nej, jeg plejer at passe, når det gælder sådan noget kortsigt og noget. Jeg har ingen anelse om, og jeg tror, vi overvurderer vores egne evner i at forudse sådan nogle korte ting. Men jeg er fuldstændig ikke enig med Michael, altså, og det, jeg synes er paradokset på aktiemarkederne de år her, det er, at vi har faktisk en gruppe af aktiemarkeder, som er ekstremt dyrt og virkelig er prisbaseret til perfektion, hvor man godt kan være lidt nervøs for, om det kommer til at holde stik. Og så er der altså store andre dele af markedet, som faktisk ikke er priset specielt dyrt, og det er mange af de europæiske aktier, herunder også mange af de tyske, som jo faktisk ikke ved indgangen af året her var specielt anstrengt prisbaseret. Så jeg er helt med på Michael, så jeg synes også, der flere af selskaberne, hvor det ser ud som om, at det ligner gode langsigtede investeringer, ja. Men hvad de skal lige på en kort bane, ingen anelse. Nej, fair nok. Frank, en sidste ting, jeg godt kunne tænke mig lige hurtigt at vende med dig, at det var noget, jeg læste i dit absolut glimrende nyhedsbrev, som du jo altså sender ud fra Early Bird Research and Education. Det handler om krig og sanktioner og Tyskland, som lige pludselig kan vise, at deres eksport til lande omkring Rusland er steget sådan helt vanvittigt meget. Hvad kommer det til at betyde for europæisk økonomi, eller måske europæisk sammenhængskraft, at vi til sydlandene ser ud til at omgå de der sanktioner sådan lidt tilfældigt rundt omkring i Europa? Ja, og det er rigtigt. Det vi ser, det er bare tyske eksport, når vi kigger på forskellige europæiske landes eksport og forskellige randlande til Rusland, deres import fra EU, så kan vi se i lande som Azerbaijan og Kazakhstan og sådan nogle ting, sådan nogle lande, at deres import fra os her i EU er jo steget meget, meget, meget voldsomt. Og det er jo fordi, at sanktionerne mod Rusland har gjort, at vi stadig har en masse virksomheder, som sælger varer til russerne. Vi gør det bare via nogle andre lande. Og det er lidt det samme, man ser i forholdet mellem Kina og USA, at deres samhandel også går ned, men en del af varerne kommer stadig frem. De gør det bare via Vietnam. Så vi har noget ude mellem USA og Kina. Vi har også det samme her i Europa. Så vi omgår faktisk de her sanktioner. Så der stadig er masser af europæiske varer, som suser ind i Rusland. Og det er jo ikke specielt godt for sammenholdet og hele den fortællingen om, at vi står sammen i kampen mod Rusland, i krigen mod Ukraine. At vi så samtidig har en masse virksomheder, som er omveje, sælger en masse varer til russerne. Ej, det er altså en lille smule deprimerende at høre på. Det er meget nemt at få de der sanktioner ned på papir, men når de skal leves ud ja. I den virkelige verden, så ser det ud til at være ret svært. Michael, jeg ved også, du sådan kigger lidt på nogle af de der gigantiske mange tankskibe, som sejler rundt ja. Under, jeg ja, ved ikke, hvad for nogle flag. Flag. Altså, ja. Du ved, vi lavede jo den der med, at hvis man skulle sejle med russisk olie, så må den ikke koste mere end $60, ikke? Altså, det virkede lige i starten, men det virker slet ikke mere, fordi der er en masse skibe, der enten er blevet solgt eller bare omfladet, du ved, til lande uden for du kan sige vores færre, og vi kan ikke rigtig følge dem, vi kan track dem, vi ved ikke, hvor de er på vej hen af, men det er jo ganske, ganske tydeligt, at Rusland sælger oliepriser til højre, og de eksporterer rimelig meget. Vi kan se olieprisen hernede, nu skal de jo til Saudi-Arabien, det er første gang, han nu begynder at bevæge sig uden for Rusland, ikke? Nu begynder tingene, han kan jo godt se, at det begynder at krakelere i Vesten, ikke? Han skal jo også bare spille the long game, håbe på, at Trump kommer på, osv. Men faktum er jo bare, at når der er penge at blive lavet, og virksomheder, etik og moral, jamen altså, du ved, det er altid svært, men det er jo også svært. Skal de føre udenrigspolitik og så sige, Kasakhstan, vi ved, I reeksporterer det, vi sælger ikke til jer, ikke? Altså, så fører de jo udenrigspolitik, som vi sådan set ikke har bedt dem om at føre, fordi vi ikke har lavet en sanktion mod Kasakhstan. Altså, så lad os bare slå det fast, at problemet med Ruslands sanktionerne er jo sådan set, at vi er jo sådan set 50-50 i verden, om man bare gør det, ikke? Altså, Nordkorea kan vi nok alle sammen blive enige om, det er nærmest kun Kina, man kan samhandle med, ikke? Da resten af verden holder op med at gøre ting, ikke? Men når verden er så spredt, jamen, hvad skal virksomheder gøre, hvad skal verden gøre? Vi kan ikke stoppe de her ting, vel? Altså, det er jo ganske, ganske tydeligt, ikke? Så det er jo bare sådan, vi må erkende det, uden at jeg sådan står og råber og skriger på fællesskab, eller er vi ved at splitte Europa på den baggrund? Det er ikke der, så meget frygter jeg det, ikke? Jeg må bare sige, når der er penge til at blive lavet, så finder folk som regel en vej. Altså sådan har vores historie været i menneskeheden, ikke? Okay. Jeg kan høre, der er masser af ting, vi skal snakke om på et andet tidspunkt, Frank Hvid. Tak fordi du er med os her til morgen. Vi sætter noget tid af i næste år. Skal vi ikke gøre det til at lave sådan et program, der handler kun om Europa? Er du med på det? Tak skal du have. Glimrende. Så viste det altså Frank Hvid, økonom og stifter af Early Bird Research and Education. Nå, Michael Friis, hvad har vi at gøre med ude på det der marked, som jo kører på fuld drøn, mens vi står her og taler? Hvad der er topvinderne er, lad mig lige komme over på en side her, der var vi. Jamen, jeg tror, det mest stigende, det er Netcompany, GN Store Nord, Genmap, DSV, ikke? Og Carlsberg lidt under pres. Men det er igen, det er de her renter, der kører tingene, ikke? Og vil også lidt, altså, hvis vi kigger sådan rundt omkring i verden, så kan vi jo se den her meme-ETF, ikke? Altså, som jo er den her ETF, der er lavet til at tracke, hvad bliver der diskuteret på de sociale medier, hvad ved vi de private, du ved, elsker, du ved, lidt mere de risikable investeringer, ikke? Altså, det var jo den bedst performende trend i november, og startede sindssygt godt ind i december, altså, du ved, så det er der jo nok også lidt, vi skal hente nogle af de der, du ved, laggards, eller hvad vi ligesom kan sige, når renterne skal ned, af nogle af dem, der har været presset, du ved, på det, ikke? Og det er det, jeg kan se i handlen af danske aktier i dag, hvis man skal prøve at tegne et overordnet billede. Der kommer regnskab fra GameStop i dag, Michael. Er det noget, der er interessant at holde øje med? Jeg ved godt, at det var måske mest af underholdningsværdien, der gjorde, at vi holdt meget øje med GameStop på et tidspunkt, men kigger du på den stadig? Nej, det gør jeg ikke. Altså, du ved, jeg har jo aldrig kigget på de der meme-stocks der. Altså, det er jo pisse sjovt for private, og, du ved, og kan man give tingene, så kan man sikkert få noget ud af det. Ikke? Altså, jeg kan jo bare sige lige nu, at der er jo en voldsom tendens til, at der er en grund til, at folk begynder at kigge på dem igen, fordi det gør folk, fordi at, du ved, at det der keder, ja, det på engelsk hedder det animal spirit, dyrisk spirit, altså, du ved, er jo tilbage i markedet igen efter den her november, og de her ting, ikke? Så det gør det jo interessant, der er penge at blive lavet her, du løber med flokken, ikke? Altså, du ved, og det er jo i et sådan marked, hvor det ikke er den enkelte historie, der kører, men du ved, at det bliver løftet på nogle forventninger, også der priser er lavere og lavere renter ind og så videre. Jamen, der gælder det jo om at løbe med flokken, og det gælder om ikke at prøve at vælge de sværeste investeringer lige nu. Så ud fra de betragtninger af, Faktum er, at det er altid bare pisse svært lige at finde ud af, hvornår det der det stopper. Ja, der er lavet en eller anden Netflix-serie om det der GameStop. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder, men altså gå ind og søg på Netflix. GameStop, den, Saga, tror jeg. Ja, den er meget sjov at underholde. Ja, okay. Men det er jo altså ikke det eneste regnskab, der kommer i dag. Der kommer faktisk et par stykker, som jeg forestiller mig, at du og vores næste gæst her i studiet, eller ikke i studiet, på telefonen, Mads Christiansen, sikkert også interesserer sig for. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Fondschef i New Deal Invest. Det første regnskab, som jeg tænker, vi lige kan lukke op for, det er C3 AI. Det er et regnskab, der lander i aften efter markedsluk. Og Michael, du har haft aktien i din portefølje, men det er et stykke tid siden. Hvilke forventninger har du til det her selskab? Jamen, jeg synes, det er så svært med det selskab her, ikke? Fordi at du ved, at jeg synes jo, at den blev for dyr. Også for tidligt. Jeg tror, at mit sidste salg var nogenlunde her, hvor den er kommet tilbage til. Ikke? Men det var noget af det, der har skabt noget af det afkast, som kan modsvare nogle af mine andre dummer, der her sidst på året. Ikke? Det blev jo skabt i den her aktie. Så jo, jeg holder øje med den. Jeg blev mere og mere urolig for den. Mine forventninger er, at hvis vi så på UiPath, som jo er den, jeg bedre kan lide, fordi det er sådan lidt mere the old world inden for det her AI, den fik jo en enorm optur på sit regnskab, havde også et rimeligt regnskab, men det var mere aktiemarkedsreaktionen, der fortæller, hvordan markedet har det lige nu med den her type. Så den bliver utrolig svær at spå om. C3 AI, han har jo klart meldt ud, at nu går han efter vækst igen, efter en periode skulle gå efter indtjening, fordi han kunne jo godt se, at når AI-bølgen rumlede, og man har den her ticker, og man har den her teknologi, så skal man fortælle markedet, at man jagter det her. Med de seneste par regnskaber, altså hver gang jeg bare kigger på den, så siger jeg bare, jeg er glad for, at jeg solgte. Jeg synes, det var en fin prissætning ned omkring en AA til pris på omkring 4. Nu handler den 12-13 stykker, noget af det aller dyreste, du ved, bare fordi den har den her ticker. Og jeg kan ingen steder se det i hans vækst, så alt ligger inde i fremtiden. Og jeg tror sådan set heller ikke, at han har formået at accelerere sin vækst ret meget. Jeg kan så også sige, fortæller det mig så noget om aktien den skal buller op eller buller ned, når regnskabet kommer? Nej, det gør det egentlig ikke, fordi at UiPath kunne jeg heller ikke forklare, skulle 30% op på det der regnskab. Så en overordnet set, et rimeligt regnskab for dem, men burde slet ikke være nok med den prissætning, den har lige nu. Så den er, jeg kan godt lide aktien. Den er parkeret. Den er parkeret, og jeg vil have den, når den koster omkring en AAA 3-4 stykker, for det er det, jeg synes, du der er svækst. Du er nødt til lige at forklare os, hvad AAA betyder. Det er abonnementsomsætning. Det er et begreb. Lad os bare sige omsætning i forhold til prissætning. Ja. Fordi næsten alt deres er subscription revenue, altså abonnementsomsætning. Det er jo det, man måler software-selskaberne på. Og den vil jeg egentlig godt gerne have den. Jeg kan godt se nogle perspektiver i fremtiden, men jeg synes bare slet ikke, selskabet leverer og kommer til at levere i mine forventninger i de her regnskab, der passer det her. Men der er jo en enorm bølge af interesse, bare tiggeren AI, ikke? Altså, ja. Hey, det var jo også derfor, jeg sagde, at det kan godt være, at jeg er heldig næste år, at selvom jeg ikke tror så meget på selskabets vækst, at jeg faktisk får noget gevinst, og det gjorde jeg jo også i starten af året. Så det er ligesom min følelse af den. Det er okay regnskaber, vi ser det ud fra. Okay regnskab for UiPath, men C3 AI meget mere nervøs, for jeg synes, de er meget mere, altså de har ikke rigtig fået gang i den, eller fået stabiliseret sig. Og så kommer spørgsmålet jo, hvad bliver dommen så? Og i forhold til UiPath, hvis det bliver dommen på et rimeligt regnskab, jamen så kan det godt være, at C3 AI skal stige i aften. Mads Christiansen, AI er jo noget, som vi ikke kan komme udenom i disse tider, og jeg er sikker på, at det også er noget, der fanger din opmærksomhed derude i investeringsverdenen. Men C3 AI, har du interesse i den aktie? Nej, jeg har faktisk ikke kigget særlig meget på den. De SAS-eksperter, vi bruger i New Deal Invest, de taler om, at de kalder den semi-scam. Altså på den måde, at måske er det mere en IT-services virksomhed. Det er svært at se deres AI-del. Og det kan jo være, at de er ved at bygge det dybt ned i motorrummet eller sådan et eller andet. Men de giver et dunderende underskud, og de vækster ikke. Så det passer dårligt med et produkt, som markedet bare hiver ned af hylderne. Så burde man kunne vækste rigtig meget. Til en sammenligning, så kom Sentinel One med regnskab i går aftes, et af vores top picks i øjeblikket, og vækster deres omsætning med 40%, og har en klar vej mod at blive profitable. og har penge nok, og der er det oplagt, hvad deres teknologi er inden for cybersecurity. Og de handler stort set til samme prissætning, når man ser på omsætningsmultipler som C3 AI. Men Mads, nu bruger du ordet scam, og det kan godt være, at du sætter semi foran, som du siger, at jeres SaaS-eksperter altså taler om, når de taler om C3 AI, altså svindel eller fup, hvis man skal sådan oversætte scam direkte. Er det det, der foregår i C3 AI? Nej, men det er det her med, at de kalder sig en AI-virksomhed. Mm. Og markedet har bare svært ved at få at vide, hvad er det egentlig for noget AI, de bygger og laver og kan og sådan nogle ting. Og så når man ser på væksten, så er det også lidt begrænset. Og så kan man sige, over ved Palantir, som jo helt klart er den førende i at give virksomheder large language models på en måde, som er sikker datamæssigt og sådan nogle ting, jamen der er væksten heller ikke særlig stor, fordi onboardingen er svær. Så man skal aldrig sige aldrig, men Alex Karp fra Palantir er i hvert fald bedre til at forklare, hvad det er, de kan AI-mæssigt end Siebel fra C3 AI. Michael, hvad tænker du om det? Altså, er der sådan decideret tvivl om, hvad de egentlig står for at lave? Ah, der er jo tegn. Altså, du ved, vi kan ikke rigtig forstå deres kundeantal og så videre. Altså, du ved, Thomas Siebel har været forfærdelig kommunikator. Jeg ved godt, han har meget, meget store succeser inden, men han skulle aldrig nogensinde sælge nogle aktier, ikke? Og så gik han på børsen, og den steg til 180, og den var i 40, der begyndte han bare at storsælge og så videre. Altså, det er... Jeg vil jo sige, at C3 AI er jo ikke high-tech AI. Det er jo mere den der motor der, ikke? Du ved, hvor man rent faktisk har et økosystem, hvor man kan få alle mulige andres motor ind i det, og så får de det gjort håndterbart og salgsbart. Men du ved, de der høje vækstrater, fordi det er nemt at implementere, de er der jo ikke. Så det er jo det der med, at deres take, det er jo, at de landede Shell til 50.000, ikke? Og nu omsætter de for 10 millioner hos dem. Ikke? Altså, så du ved, at det er slow burner, og derfor er det at semi-scam, altså der er tegn på det, der er grund til, at folk de siger det, der er nogle tegn og nogle tendenser i regnskaberne, hvis man vil tolke dem sådan, så kan de godt være derhen imod. Jeg tror det ikke, jeg har jo været investeret i den, men det er en slow burner, det er en rigtig slow burner. Og der passer prissætningen bare ikke lige nu i forhold til, der er andre ting, der sådan set har meget nemmere ved at få implementeret de her ting, og meget hurtigere ude hos kunderne. Så semi-scam, jeg tror det ikke, der er tegn, men det er en slow burner, og derfor skal jeg nok have en slow burner valuation i min optik, og det synes jeg ikke, den har lige nu. Mads, ude på Facebook, der spørger Svend, hvem dine eksperter egentlig er. Når du siger vores eksperter, hvem er det så, at du taler om? For han skriver, at du plejer at sige, at du får din viden fra X, eller Twitter, som vi kaldte det i gamle dage. Ja, vi samarbejder med et virksomhed, Convexity hedder de, som er, dem kan man også finde på Twitter, som ved sindssygt meget om det her. Ja. Okay. Så det er en kæmpe forstærkning af os. Okay, godt. Så fik vi lige den detalje på plads. Der kommer også andre regnskaber i eftermiddag, blandt andet Chewy, Mads, som du har liggende i din millionærklub på det følge. Hvad tænker du, der skal komme ud af det regnskab? Jamen, jeg ved ikke, hvad regnskabet kommer til at betyde. Regnskabet, det der får aktier til at flytte sig op og ned på regnskaberne, det er jo, hvad de viser i forhold til, hvad forventningerne er. Jeg kan helt vildt godt lide Chewy på den lange bane. Chewy er en af de her virksomheder, som markedet bare hader i øjeblikket. Og fortæl lige, hvad de laver, hvis nu man ikke egentlig er klar over. Ja, Chewy de sælger dyre kæledyrs foder og kattegrus og så videre, er en online virksomhed, der sælger det. De sælger også dyre velfærd. Man kan få adgang til dyrlæge og dyre forsikringer og sådan nogle ting via deres platform. Så de er sådan en e-commerce specialist inden for dyre kæledyrs omsorg, hvad man har brug for der, og har de her nye forretningsmodeller med abonnementsservices og sådan nogle ting, og bruger deres platform som salgsaggregat. Det er retail media, brands kan reklamere over for en relevant målgruppe på deres platform. Mm. Og så Og det, der er så interessant, det er, at deres bundlinje, den balancerer. De har ingen gæld. Bundlinjen balancerer cirka, og de tjener 3 milliarder i bruttoprofit. Og så investerer de en masse. De er ved at forberede at åbne Canada som nyt marked, og de investerer en masse i automatisering af deres infrastruktur og sådan nogle ting. Så de er ikke profitable, og det hader markedet lige nu. Og det er jo vildt fedt, fordi så kan man købe sig ind i en billig langsigtet tese til en rigtig god prissætning. Deres enterprise value, altså deres værdi, er cirka 7 milliarder dollars, og de tjener 3 milliarder i bruttoprofit om året. Så det er der er mulighed for rigtig god forbedring af bundlinjen, når man holder op med at investere og holder op med at vækste så meget, men det fortsætter de forhåbentlig med et godt stykke tid endnu. Mm. Ja, når du siger enterprise value, bare lige hvis der er nogen, der sidder derude og ikke lige kender så godt det begreb. Altså, vi plejer at tale om market cap her i studiet, men det er jo altså ligesom market cap, plus også deres kort og langsigtede gæld og kontanter og alt muligt andet. Ja, man har jo pengekasse på balancen, ikke? Ja. Så det er sådan lidt mere udvidet på begreb, som måske siger lidt mere om værdien egentlig. Tickerkoden er CHWY, og det er altså en af de aktier, som du holder meget af, Mads. Jeg kender ikke nogen som dig, som elsker aktier så meget, når de falder, som du gør. En helt vild sjov ting ved deres regnskaber, det er, at de kan sige noget om, hvordan det går med forbrugernes købekraft derude, fordi at når folk har mange penge mellem hænderne, så køber de rigtig meget af det våde dyremad. Og når de ikke har så mange penge mellem hænderne, så glider de mere over til det tørre dyremad. Så den ratio kan man bruge, hvis man er makroøkonom. Så den slags detalje ned i et enkelt lille regnskab kan altså sige noget om, hvorvidt at det kommer til at gå godt eller dårligt for samfundsøkonomien. Ja. Ej, det er jo helt skørt. Michael, sidder du og kigger ned i den slags detaljer, våd og tør? Nej, jeg kender godt historien der. Nej, men altså, jeg følger Chewy. Altså, du ved, der er mange ting, mig og Mads er uenige om lige nu, men Chewy, det at investere ind i folks kæledyr, det er bare en god idé. Det er jo klart, at folk kigger jo lidt på, at den har klaret sig ringe og så videre. Det er jo en af de her coronavenner, der ligesom, hvor vi alle sammen skulle have et kæledyr, ikke? Når vi skulle sidde derhjemme og stige ind i en væg. Ikke? Ja, men der er ikke mange af dem, der blev sat ud på gaden. Nej, men du ved, og så er det jo en lidt dyrere løsning, det her, og vi ser jo, altså alle steder bliver der jo meldt om pres på forbrugeren, altså selv på hans kæledyr, ikke? Altså det er det sidste, der forsvinder, ikke? Altså du ved, men selv det forsvinder nu, ikke? Altså, så de står jo i en svær situation, men langsigtet kan jeg egentlig meget godt lide deres forretningsmodel, som vi siger, og det er jo fordi, at du ved, vi bryder os ikke som om de kring ting der, så de tjener jo relativt gode penge på det, de sælger, ikke? Og de får jo rykket mere og mere og får gjort mere og mere inden for du kan sige, veterinær, altså dyrlæge og medicin osv., hvor der er nogle meget, meget højere marginer på, så de har jo en base, de nu kan rykke derover. Så du ved, men altså bare ud fra en simpel betragtning af, du ved, over en 10-årig periode, det er forbandet godt at investere ind i amerikanernes, du ved, villighed til at spendere på deres kæledyr, fordi den er enorm, og det er den faktisk i hele verden, ikke? Så du ved, absolut en af dem, som ligger lidt på min kandidatbænk, ikke? Jeg er bare bange for, at du ved, mens vi stadigvæk ser forbruget blive presset rundt omkring, og det gør vi altså især i lavindkomst, så er jeg ikke sikker på, at du ved, den kan fremvise et eller andet der, men ja, det er i hvert fald en aktie, jeg synes, folk kunne godt lige bide mærke i, fordi investere ind i kæledyr, folks kæledyrs forelskelse eller villighed til at bruge penge på det, det er bare en god idé. Altså, om det så er den tørre eller den våde kattemad. Tørre eller våde kattemad, okay, ja. Jeg tænker også, at der er meget blødt. Det bliver meget blødt. Det er skønt, jeg elsker det. Chewy, som Mogens Vad også har peget på for mange, mange år siden i Millionærklubben, så det kan jo altså være, at der er nogle af vores lyttere, som har den helt tilbage fra den gang. Jeg ved ikke, om det har... Jeg ved simpelthen ikke, hvordan den har udviklet den tog jo en corona-optur, ja. Ikke? Altså, du ved, som var gevaldig, og det er det, vi stadigvæk spiser af. Men ellers så sådan stabilt hen over en periode, så har det egentlig været okay. Men det er jo mere det der med, at de jo faktisk har fået bygget deres base op, ikke? Altså, du ved, mens de stadigvæk kan køre den nogenlunde nul. Altså, nu begynder man jo at, og du kan sige, opsælge, eller hvad det er. Det er jo nærmest endelig som inden for software-verden, ikke? Altså, du begynder at kunne opsælge til dine kunder på nogle højere marginprodukter, ikke? Fordi du har den her base, ikke? Og hvornår det kommer til udtryk, jeg ved det ikke. Men jeg er absolut en, folk godt kan kigge på, fordi jeg gentager det bare igen. Det er så sikkert at investere i folks villighed til at spendere på deres kæledyr. Ja, det kan jeg forstå. Om der er kattemad på folks egne spisebord, så bliver det virkelig slemt at sige, ved noget med samfundsøkonomien. Så er det forhåbentlig ikke tørdelen. Den er altså slem. Nå. Og hvis folk begynder at spise tørfoder, så er det helt godt. Så vender økonomien. Fair nok, det giver mening. Mads, en sidste ting, jeg kunne tænke mig at smide dig omkring her, det er jo altså den gevaldige optur, vi har set over i Bitcoin-verdenen, eller måske blockchain rally, som du kalder det. Du har Coinbase i din portefølje. Den er steget 330% år til dato. Det har været et fantastisk ridt. Hvad er det, du ser, der foregår derovre? Jamen, det har været en perfekt storm omkring blockchain. For lige at starte helt skørt, så jeg var ude på Københavns Universitet og holdt en gæstforelæsning i fremtidens internet. Og derude, der taler de alle sammen. Altså de unge, de taler om blockchain som noget, der kommer, som er en af fremtidens teknologier. Når vi så kommer ind sådan i investorkredse, så er det altid bare det her binære for eller imod. Men bare for at sige, det er en teknologi, der er derude. Jeg tror bare, man skal se det som en af fremtidens mulige teknologier, som kan løse en masse forskellige ting. Når det så er sagt, så havde det en optur, og så er der kommet en gigantisk storm. Alle unge nye teknologivirksomheder, de har været igennem et par frygtelige år, og det har alle blockchain-projekterne også kursmæssigt. Og så har der været de her skandaler med Binance og FTC og en masse søgsmål fra de amerikanske regulatorer, også over for Coinbase. Og alt det her har givet en enorm usikkerhed, som har varet i lang tid, så det har været igennem en perfekt storm. Og nu ligesom om det letter, nyhedsstrømmen begynder at vende. I Europa er man meget liberale og forsøger at regulere sådan, at blockchain kan fungere. Og det gør man også i Asien. Og det ligger pres på amerikanerne, fordi så bliver de nødt til at komme med. Og så i USA har der været diskussion mellem de forskellige myndighedsorganer her. Er blockchain-projekter, er det aktier, eller er det commodities? Så det kunne man ikke blive enige om. Og så sagsøger man Coinbase, egentlig mest bare for at få afklaring på, om man er det ene eller det andet. Og så er BlackRock kommet ind og vil lave en ETF, og der kom nogle nej fra nogle af de her myndigheder, og så er domstolen ind og siger nej, det prøv lige at kigge ordentligt på det, i stedet for bare at afvise det, og sådan nogle ting. Så nyhedsstrømmen er bare vendt til at være lidt stille og være mere pro-blockchain, og så kommer alt det her fra et sted, hvor der var max pessimisme priset ind. Og så synes jeg, at Coinbase, nu her, hvor at FTC og Binance er ude, og Voyager er ude og sådan nogle ting, så står Coinbase bare sindssygt stærkt. Det har været den her virksomhed, som har gået efter at være den regulerede virksomhed hele vejen igennem. Og nu har det været året, hvor dem, der ikke var reguleret, de ligesom kom i problemer, fordi at de ikke overholdt sådan alle de ting, som man måtte forvente i markedet, som blev reguleret. Så Coinbase står stærkt, men altså, som du siger, nu er den meget oppe, og vi tager profit i Coinbase lige nu, men vi sælger bestemt ikke ud, fordi at de her teknologier er stadigvæk på et ung stadie. I balancerer, som vi så smukt kalder det. Men altså det her med, altså du satser på, altså det er blockchain-teknologien, så vidt jeg hører dig, du satser på, så det er jo ikke nødvendigvis det samme som, at kryptovalutaer skal blive ved med at stige. Nej, altså for eksempel en ting som Ethereum er jo en blockchain-teknologi, som kan en masse funktionaliteter. Altså, du kan udstede fodboldbilletter på Ethereum, og du kan lave en masse forskellige ting på Ethereum, så den har nogle funktionaliteter, så det er en teknologi, som kan nogle ting. Bitcoin, den kan kun én ting, det er store of value. Det er den specifikke funktion. Men man skal ikke tænke på det som mønter, man skal mere tænke på det som en databaseteknologi, som kan nogle forskellige ting, og så kan man blive medejer af de her ting her ved at enten at investere direkte i projekterne, eller ved at investere i de børsnoterede virksomheder, som er meget eksponeret for det her område. Ja, så kan man altid diskutere, og det kommer vi ikke til at gøre nu, for det er vi ikke tid til, om Bitcoin så er god til at være sådan en store og value-ting. Men ja, det hører en anden snak til. Noget af det, der er kommet op, altså Lightning Network, er jo sådan en betalingsløsning, som kører, som gør det nemmere at betale for bitcoin, så bitcoin begynder at have nogle funktionaliteter inden for betalinger via Lightning Network, og det er det, der bliver bygget ud på stille og roligt. Okay. Michael, hvad er dit forhold til blockchain og til for eksempel bitcoin, eller måske nogle af de andre kryptovalutaer? Jeg synes også, at man skal skille de der to ad, altså specielt bitcoin og blockchain-teknologien. Bitcoin er jo bare en guld, ikke? Altså, du ved, Mads brugte 5 minutter på at forklare, hvorfor bitcoin er op. Der er 2 ting, ikke? Spekulationen igen på en ETF, og renter, der falder. Altså, nemmere kan du ikke sige, så du kan sige, at guld er jo også ganske kraftigt op på faldende renter, faldende US dollar, og bitcoin er jo en mange gange faktor, og så kan du jo gå og kigge på den der meme-ETF, ikke? Altså, de private har fået smag for tingene igen, og de driver jo også stadigvæk meget af bitcoin, fordi jeg tror lidt af den institutionelle, som var ved at blive bygget op for, ja, måske 1,5 år siden, den tror jeg stadigvæk, den hænger en lille bitte smule på sidelinjen efter alle de her skandaler her, ikke? Så det er de private, der driver det op. Så det er jo 3 bare ret gode forklaringer, om det skal holde. Jamen, fortæl mig, om de 3 faktorer her holder. Privates sindssyge animal spirit, om vi nu er renter, der bare skal tæske nedad, ikke? Og det er nok det, der driver bitcoin lige nu, ikke? Så det er det der, og så blockchain-teknologien, hvor jeg stadigvæk har rigtig, rigtig svært ved at finde en god investering. Coinbase, det har virket, jeg ved ikke, om det er en blockchain-teknologivirksomhed, du ved, jeg har stadigvæk meget svært ved, men det er det. Super, super interessant, hvad nu det hedder, super interessant og vigtig teknologi for fremtiden. Jeg kan bare overhovedet ikke finde ud af, hvad man skal købe af en form for virksomhed. Jeg synes, der er for mange teorier omkring, hvad der er en blockchain-virksomhed med det, de gør. Men det er jo op til diskussion. Så det er sådan tankerne. Godt. Det vælter ind med spørgsmål til jer, og vi har altså ganske få minutter tilbage, men lad os lige prøve at se, om vi kan nå nogle af dem. For eksempel, Mads, der er et spørgsmål, som egentlig mest handler om New Deal Invest, for der er en lytter, der spørger om, hvor de oprindelige investorer i New Deal Invest er henne i forhold til afkast. Altså lad os gøre det helt simpelt. Hvis man satte 100 kroner ind hos dig, da du startede op med New Deal Invest som investor, hvor mange penge har man så tilbage i dag? Så vil jeg tro, man er på indeks sidst i 30'erne, vil jeg tro. Så hvis man kom ind på toppen af alt det her og investerede i de aktier, som vi investerede i, så er man klar til bedre ved at være i New Deal Invest, end ved at være bredt investeret i aktierne. Okay, og så ellers, så alle de nye investorer, der er kommet ind, de er jo godt oppe. Det spurgte jeg ikke om, Mads. Nu handlede det altså om, hvis man var med fra starten. Det er en væsentlig ting, om vi klarer os bedre eller dårligere end det, vi investerer i. Bestemt, fair nok. Så er der en, der spørger, om der er mere at hente i Hims & Hers. Mathias spørger om det, og det er altså en aktie, du har talt om her i Millionærklubben. Ja, det er der. Det mener jeg klart, der er. Mm. Altså, det er den blev alt for billig efter Q2-regnskabet, hvor at man lavede prissænkninger. Det var et styrketegn, og det tog markedet som en svaghed, eller man var nødt til at justere tallene i regnearken, og så faldt den rigtig meget. Så jeg tror, der er meget mere at hente. Men igen også en, vi har taget lidt gevinst i nu her. Glimrende. Og så presser jeg lige citronen og smider sidste spørgsmål til dig. Det er Torben fra Aarhus, der spørger, hvilken aktie skal man vælge, C-Limited eller HelloFresh? Det er til en langsigtet pension. Mads, hvor ser du, at der er mest potentiale? Begge to. Okay, det er okay, hvis han kun kan vælge en. C-Limited. Okay, godt. Jamen, så nåede vi ligesom det hele, Mads. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Rigtig god handelsdag. Så vi er altså Mads Christiansen, der er en del af vores konkurrence. Han fører den sådan set. Du kan følge med ind på saxobank.dk og se, om hvordan det går med alle porteføljerne. Michael, du ligger på en meget, meget fin tredjeplads. Ja, det har ikke været. Det har ikke, selvom jeg ramte rigtigt, at aktier skulle op af, så ramte jeg ikke de rigtige aktier. Så det er, jeg glæder mig til, at året slår om. Og det gør du snart. Og for dig, så er det faktisk sidste omgang her i Millionærklubben i 2023. Ja. Michael, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med i 2023. Og jeg kan glæde mig til 2024, hvor du selvfølgelig også er med i klubben. Så det vil vi glæde os til, når du vender tilbage på den anden side. Du har spist skovsneglen. Glimrende. Fantastisk, Michael. Det er jeg glad for. for, at du vil gøre. Og så ser vi altså frem til at have meget mere aktiesnak med dig, når vi kommer ind på den anden side af 24. I sidste blik på dagens aktiemarked, her Friis Jørgensen, hvad tænker du, der sker derude? Jamen, jeg tænker, der sker lidt af det, vi snakkede om for morgenstunden. Ikke? Du ved, det kører op på de her faldende renter, som vi har set i USA, og en formodning omkring det her. Og så skal du nu gøre noget, inden du sådan for alvor smutter på juleferien? Nej, det skal jeg faktisk ikke, fordi... Kort svar. Nu er jeg igen lidt på tvivlersiden. Jeg synes, at vi er kommet langt foran med de her renter, men jeg prøver ikke at advare folk om at skal følge, fordi jeg tror stadigvæk, at det bliver et okay year-end slutning der. Men når jeg sådan står og kigger ind i starten af året, så tror jeg altså, at vi har handlet for langt foran på det her, og det skal vi lige have et eller andet slag på, før vi er klar igen. Vi tager imod det slag, der måtte komme. Michael Friis Jørgensen, tusind tak for din deltagelse her i 2023. Tak til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken i dag, og tak til alle jer, der lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen. Jeg håber, vi høres ved. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.